राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दुख भोगना पड़ेगा और सुख की चाह न मिटा दे तो दुख आवेगा ही नहीं। सुख सुविधा की अनुकूलता की चाहना है, सब दुख इसी में भरे हुए हैं और सब दुख भरे हुए दुख ही नहीं पाप भी इसी में ही है। अर्जुन ने पूछा अन के अत के न प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन भी, पाप करता करना नहीं चाहता फिर ये पाप करने में कौन लगा देता है? तो भगवान ने उत्तर दिया काम एषक हो देशा जो गुण समुद्र महासनो महापाप मा विद्ये नमी वैरम। तो काम किसका नाम है? सुख की इच्छा, सुविधा की इच्छा, अनुकूल की इच्छा, आराम की इच्छा, सुख में जाए। ये दुख सब के सब सुख की इच्छा में है, दुख ही नहीं पाप भी। दुखों के कारण जो पाप है उन पापों का कारण भी सुख की इच्छा है। जैसे विष के लड्डू हो उनमें कोई चाहता है कि लड्डू तो खा लें विष न चढ़े, ये कैसे होगा? अगर तुम विष नहीं चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो तो लड्डू मत खाओ, लड्डू तो खाएंगे तो भाई जहर तो चढ़ेगा। ऐसे सुख भोगेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, जबरदस्ती भोगना। सुख का भोगी, सुख सुविधा आराम चाहने वाला कभी सुखी नहीं होगा और कभी निष्पाप नहीं होगा। आज जो भयंकर भयंकर पाप किए जाते हैं केवल सुख की इच्छा से, आराम की इच्छा से, सुविधा की इच्छा से, अनुकूलता रहेगी इसी इच्छा से, बहुत भयंकर पाप। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य नहीं चाहता पाप करना फिर पाप करा में कौन हेतु है? तो ये सुख की इच्छा हेतु। तो क्रोध का साथ में तो क्रोध भी तभी आता है जब सुख की इच्छा होती है, उसमें कोई बाधा लगा देता है तब क्रोध आता है। हमारे सुख की इच्छा ही नहीं हो तो कोई बाधा लगाएगा ही नहीं तो क्रोध आएगी कैसे? कोई बाधा लगा तो लगा, और हमें सुख की इच्छा ही नहीं है तो दुख आ ही नहीं सकता, पाप आ ही नहीं सकता, अन्याय आ ही नहीं सकता, अनर्थ आ ही नहीं सकता, पतन हो ही नहीं सकता, नरक हो ही नहीं सकते, चौरासलाजोनी हो ही नहीं सकती। ये बुखार में जो दुख होता है उसका कारण भी बुखार ना आवे सुखी रह जाए, ये कारण होता है। अगर ये विचार हट जाए तो बुखार में दुख नहीं होगा, मरने में भी दुख नहीं होगा। मरने में दुख होता है तभी जब सुख नहीं इच्छा, जीने की इच्छा है। जीने की इच्छा रहने से, सुख की इच्छा रहने से मरने में दुख आए। अगर जीने की इच्छा छोड़ दो तो मरने में भी दुख नहीं होगा। यहां से हम जाते हैं तो यहां से मर जाते हैं ना, यहां से कलकत्ता चले गए तो यहां से मर गए, दुख थोड़ी होता है। ऐसे मरकर जाता है तो दुख आएगा होता है। मरना चाहते नहीं, जाना चाहते नहीं, इस वास्ते दुख होता है। तो ये सुख की इच्छा में संपूर्ण दुख भरे हैं। सुख की इच्छा का त्याग कर दे दुख मिट जाए, और सुख की इच्छा के त्याग करने में सब स्वतंत्र है, सुख की इच्छा रख सुख भोगने में सब स्वतंत्र है, सुख भोगने में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब पराधीन है। और सुख की इच्छा त्याग करने में सब स्वतंत्र है। तो आनंद की प्राप्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, स्वाधीन है। और संसार की प्राप्ति में सबके सब पराधीन है, कोई स्वाधीन नहीं है। पर आश्चर्य की बात यह है कि पराधीनता को तो स्वीकार करते हैं, स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करते। बड़ी मार्मिक बात है। धन की इच्छा होती है ना, धन होने सुखी हो जाओ, धन के अभाव का दुख धन से कभी नहीं मिट सकता। सुख के अभाव का दुख है वो सुख से कभी नहीं मिटता। प्रतिकूलता का दुख है वो अनुकूलता के मिलने से मिटेगी, कभी नहीं मिट सकता। ये नियम है पक्का, इधर उधर होता नहीं है। जितने दुख पा रहे हैं केवल सुख की इच्छा पा रहे हैं। जो जो दुखी है खूब आप खोज कर दो उसमें, और फिर प्रश्न कर दो, ठीक विचार करें। फिर ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नजंतवंत कौन थे न ते सुरम थे बुधा। संबंध जन्य जितने सुख हैं ये दुखों के कारण है, और संबंध जन्य सुख है वो परतंत्रता का कारण है। एक बात बताएं, आप ध्यान देकर के सुने, खूब गहरा ध्यान देकर के सुने, और उस पर आप विचार करें। ये जो संयोग और वियोग है हमारे सामने प्रत्यक्ष, अभी आप एक आगे संयोग हो गया, उसके चले ये वियोग हो गया, मिल गए संयोग हो गया, बिछड़ गए वियोग हो गया। इस संयोग में और वियोग में नित्य क्या है? नित्य वियोग है, संयोग नित्य नहीं है। पहले हमारा वियोग था, फिर संयोग हुआ, वियोग होता हो तो अंत में वियोग होगा। तो वियोग तो निरंतर रहने वाला है, और संयोग है वो निरंतर रहने वाला नहीं है। निरंतर क्या, संयोग निरंतर रहता ही नहीं, संयोग काल में वियोग शुरू हो जाता है। क्या लाया भाई, ये सत्संग का समय शुरू हुआ तो वियोग शुरू हो गया, ये वियोग शुरू हो गया। ये जितना मिनट सत्संग हुआ उतना वियोग हो गया ना। जन्म लेकर शरीर धारण किया, जब शरीर धारण किया तब से ही मरना शुरू हो गया, प्रत्येक मिनट में मरना शुरू हो गया है। मरण नजीक आ रहा है, जान चल रहा है। उल्टी इच्छा करते हैं, उल्टी दुख के लिए बढ़िया चीज है तैयारी कर रहे हैं, दुख के लिए तैयारी कर रहे हैं। दुख मुफ्त में नहीं मिलता है, दुख तैयारी करने से मिलता है। सुख सहजा है आवश्यक दृष्टा रूप, सुख सहजा है क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, सहज दुख राशि नहीं है, सहज नहीं है। दुख दुख तो बनाया हुआ होता है, दुख अनित्य है, पैदा करना पड़ता है। सुख नित्य है, दुख में परतंत्रता है, और सुख में स्वतंत्रता है। यही संस्पर्श जब भोगा बताया, संबंध जन्य जो भोग है तो संबंध तो अनित्य है, वियोग नित्य है। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि लड़ाई में कम से कम दो आदमी चाहिए, कम से कम, कम हजारों लाखों और लड़ सकते हैं पर कम से कम दो तो चाहिए ही। ऐसे सुख भोगने में दो तो चाहिए ही, कैसे भोग, अकेला कैसे भोग। दो चाहिए, प्रतंत्रता हो गई कि नहीं, दूसरी वस्तु की जरूरत है, दूसरी व्यक्ति की जरूरत है। संपूर्ण अनर्थों का, संपूर्ण दुखों का, संपूर्ण पापों का, संपूर्ण दुर्गति का, संपूर्ण आफत का, संपूर्ण ही झंझट का कारण है कि व्यक्ति और वस्तु से सुख चाहना। अगर व्यक्ति और वस्तु से सुख की चाहना मिटा दे तो दुख कभी आ ही नहीं सकता। राज शिशु कहते यही संस्पर्श जब हो गया ना, विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्द अग्रे अमृतोपमम्। विषयेन्द्रिय संयोग से सुख होता है, वो पहले तो अमृत की तरह होता है, परंतु परिणाम में विष में वह परिणाम में विष की तरह होता है। न तेषु रमते बुधा, बुधा तेषु रमते, विवेक स्मरण नहीं करता, तो विवेक ही देखता है दुख होगा। अज्ञान आदमी जाता है उसमें, विवेक नहीं जाता। तो जो संयोग जन सुख चाहते हैं वो विवेक ही नहीं है, क्यों संयोग जन सुख को सो तो दुख होगा ही। विषय इंद्रिय संयोग बताया, ये ही संस्पर्श जब होगा, संबंध जन जितने सुख है वे दुखों के कारण है। परमात्मा का योग है, संयोग नहीं है, ये ही संस्पर्श जाप होगा, संस्पर्श नहीं है वो, उसमें स्पर्श का शब्द आता है। जैसे परमात्म तत्व की प्राप्ति है उसको फल नहीं कहते हैं, परंतु उसमें फल का वर्णन आता है, फल शब्द आया है। ऐसे संस्पर्श इसे संस्पर्श भी आया है, सुख है ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत उसको मस्त है, ब्रह्म संस्पर्श आया। पर वो संस्पर्श ये संबंध ये नहीं है, वो अत्यंत सुख होगा उसमें। ये संबंध देने सुख है, इसमें दुख ही दुख है, दुख यो न ये होते कहा कि दुखों के कारण है, दुख ही दुख की सृष्टि होती, दुख ही दुख पैदा होगा, दुख ही दुख खूब दुखों का प्रवाह आएगा। जो संबंध जन्य सुख है उसमें दुखों का ही दुखों का प्रवाह है। और एव बताया, दुख योने एव, दुख जरूर होगा ही, ऐसा कोई संसार का सुख नहीं कि जिसमें दुख नहीं हो। पहले दुख होगा तभी संसार का सुख दिखेगा, भूख अधिक लागी हुई तभी भोजन का सुख होगा, प्यास अधिक होगी तभी जल का सुख होगा, लोभ अधिक होगा तभी पैसे का सुख होगा, भोग इच्छा अधिक होने से भोग का सुख होगा। अरे पहले इच्छा नहीं हो तो सुख नहीं दे सकता, लोभ नहीं हो तो पैसा सुख नहीं दे सकता, भूख नहीं हो तो भोजन सुख नहीं दे सकता, प्यास नहीं हो तो जल सुख नहीं दे सकता। पहले दुख बहुत आवश्यक है, जरूरी है, उस बिन सुख होता ही नहीं। और वो सुख हुआ अंत में वियोग जरूर होगा ही, कि संयोग वियोगांत है मनांत के जीवन, तो फिर दुख होगा ही। तो क्योंकि संयोग संयोग अनित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, समत्वम योग उचित है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग नित्य है, संसार का संयोग अनित्य है। अनित्य में सुख चाहते हैं, स्वयं नित्य है, ईश्वर जीव अविनाशी है और विनाशी सुख चाहता है। आप खूब ख्याल करो, सबके समझ में आने वाली बात है कि जो नष्ट होने वाली वस्तु है, नष्ट होने वाली व्यक्ति है, उसके द्वारा सुख चाहते हैं, वियोग होने वाला धन है उसके द्वारा सुख चाहते हैं, जीने वाला जो मरने वाला है उनके जीने का सुख चाहते हैं। खूब विचार करो, जो अनित्य है उसी से सुख चाहते हैं। क्या बुद्धि मारी गई है, वियोग होने वाला सुख कब रहेगा बताओ। नष्ट होने वाले से सुख चाहने वाले को सुख मिलेगा। आप सब जानते हैं, मैं मेरी समझ में आप में से कोई अनजान नहीं होगा कि संयोग का तो वियोग होगा, जीने वाले को तो मरना पड़ेगा। सच्ची बात है, तो मरना पड़ेगा तो पहले से ही विचार कर ले, स्वीकार कर ले, मरने को तो दुख नहीं होगा, मरना तो है ही, तो हम जीने की से क्यों मरे। अब नहीं होने की इच्छा करता है, बुद्धिमान है क्या? जी सकते ही नहीं, जीने की इच्छा करता है, ये बुद्धिमानी का लक्षण तो नहीं है। नियम से ये बात है कि जो जीने वाला है वो मरने वाला है, तो अवश्य मरने वाला है, अवश्य भावी वस्तु है, उसको पहले ही स्वीकार कर ले, फिर दुख कैसे होगा? दुख ही नहीं। तो मनुष्य का ये धर्म है, पशु पक्षी तो जानते नहीं बेचारे, उनको समझा सकते भी नहीं। मनुष्य तो समझता है, जानता है कि इनका तो वियोग होगा, तो जो पहले होगा पहले छोड़ छोड़े। ये कई बार मैंने कहा है कि साधु विचार कर भले समझिया दिवी जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। बिगड़ी के अंत में तो बात है, तो पहले ही अपने संयम कर लो। संसार का संयोग सो संग है अपना शरीर का, ये शरीर तो आपसे असंग हो रहा है, पहले असंग था और सही को संग के समय भी निरंतर असंग हो रहा है और अंत में असंग ही होगा। और आप संग चाहते हो, बोलो ये कोई अकलबंदी है क्या? तो संयोग इसका असंग हो तो विचार वालों को चाहिए कि पहले से असंग कर दे, रहे तो मोज जा तो मोज, अपने संग की इच्छा छोड़ दी, फिर संग रह जाए अच्छा, जाए तो अच्छा, सिद्ध सिद्ध समाप्त हो तो हो जाएगा कि नहीं बताओ? समझ तुम योग उच्च नहीं, इतना योग शुद्ध है, ये इतना सरल है योग। योग अभ्यास करने वाले योग करते हैं, चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं, वो है कठिन। गीता का योग है सुगम और नित्य योग है, वो अनित्य योग है। चित्तवृत्ति निरोध अनित्य योग है और समत्वम नित्य योग है, दुख संयोग वियोग नित्य योग है। पहले से ही वियोग को स्वीकार कर ले, कैसी आदमी की बात है, मौज की बात है। हमारी संस्कृति है इसी को बताने वाली है। एक बात याद आ गई, विवाह होता है ना, विवाह तो विवाह होने पर वे गठबंधन होता है, और पहले कंकण डोरड़ा कहते हैं, मारवाड़ी शब्द में कंकण डोरड़ा बांधते हैं ना पगों में, कुछ लाकर कुछ कोटी कुछ चीज ऐसा इकट्ठी करके बांधते हैं, बना बनने के दोनों का, फिर उसमें वर का तो कन्या खोलती है, कन्या का वर खोलता है। जीत किसकी होती है? जो पहले खोल गए और पीछे खोले वो हार गया। इसका अर्थ क्या है? ये जो संबंध हुआ है, जो पहले छोड़ देगा वो जीत जाएगा, यार वो रखना है वो हार गया। तो संसार के संबंध को जो पहला छोड़ दे वो जीत गया, पहले छोड़ देगा पशु व्यूत रहेगा, उसमें संयोग रहेगा नहीं, तो दुख पाएगा खोल मुफ्त में। इस वास्ते अपने तो सबसे पहले खोल देना है, संयोग का वियोग पहले से ही कर लेना है, तो फिर वियोग करना पड़ेगा ही नहीं, फिर वियोग क्या होगा बताओ? संयोग छोड़ वियोग स्वीकार करे, अब वियोग क्या होगा? बिल्कुल पक्के सच्चे सिद्धांत की बात है कि अपने पहले से ही वियोग को स्वीकार कर रहे हैं, जीते ही मरने को स्वीकार कर रहे हैं, धन होते हुए निर्धनता को स्वीकार कर रहे हैं, परिवार होते ही परिवार के संयोग का वियोग पहले स्वीकार कर रहे हैं। अब मौत हो जाएगी, रहे तो आनंद की बात है, रहे तो बैर नहीं करना, द्वेष नहीं करना है, अलग नहीं करना, भीतर से संयोग की इच्छा का त्याग कर देना, कितना सुख है, बड़ा भारी सुख है। रह तो सुख और जाए तो सुख, भीतर से बना रहे, शरीर बना रहे, संयोग बना रहे, ये खास दुख की चीज है, दुख की जड़ है। अगर ये समझ में आ जाए तो ये संयोग बना रहे, ये चक्ष मर जाएगी तो दुख मर जाएगा, सदा के लिए दुख मर जाएगा। शिखर ध्वज और चूड़ादा का जो प्रसंग आता है उसमें वो कुंभ मुनि बनकर गाया था, चूड़ादा थी ना, बड़ी योगिनी थी, तो कुंभ मुनि बनकर गाया शिखर ध्वज को उपदेश देने के लिए, कहते त्यागो, त्याग से शांति होगी। तो वो आसन कमंडलूर जाने सब छोड़ दिया, लंगोटी छोड़ दी, कपड़े छोड़ दिया, कहते त्याग नहीं हुआ तो पर्व से गिरने लगे ऊपर के, छोड़ दे शरीर को, शरीर को छोड़ने त्याग नहीं होता। तो ये न त्यज थी त्यज, जिस अभिमान से तुम छोड़ दो, मैं छोड़ने वाला हूं, इसको छोड़ दो। ये न त्यजसी तन त्यज, जिससे छोड़ दो उसको छोड़ दो, छोड़ने का अभिमान छोड़ दिया, छूट गया। ये मैं मेरे की जीवनी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। तो मैं और मेरा का छोड़ने के बाद मैं, अगर मैं मेरा रहेगा नहीं, या मैं मेरे मेरी हेकड़ी रही उन बड़े बड़ों को, रावण की नहीं गई, कौन रखेगा। तो मिटने वाली को छोड़ दे पहले से, निहाल हो जाएगा, नारायण नारायण नारायण निहाल हो जाएगा।